trójka. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To jest i Renata Przemyk na Dzień Dobry Dziś w Budziku. A jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej, pora na naszą piosenkę dnia. Dziś kolejny utwór z debiutanckiego albumu artysty. Płyta ukazała się w czerwcu. Z wielką dumą oczywiście mówiliśmy o tym i mówimy, że Trójka objęła patronatem to wydawnictwo. Dziś po raz kolejny objawia nam się z tego, że właśnie swego, no, bodaj najlepszego, ale nie chcielibyśmy zapeszać, by kolejne płyty też były tak udane. Krążka. Brytyjski wokalista, autor tekstów, pochodzący z miasta Bristol. Dziś George Ezra, utwór zatytułowany Listen to the Man. Nasza piosenka dnia. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get to tool off your chest. Ooh. I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for?

I my także jesteśmy tam za sprawą Various Monks w Tokio. No ciekawe, gdzie dziś będziemy w Państwa pierwszych sygnałach. Jak zwykle o tej porze adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No to już. Trzy szybkie ciach, ciach. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Apteka, Bosnu Nowa. No i zdaje się, że dzisiejsza poranna korespondencja, te pierwsze sygnały od Państwa pogodowe, przede wszystkim pod hasłem toś to siok. No tak, 9,8 miejscami powyżej oczywiście. W większości regionów, jak się okazuje, z tych pierwszych sygnałów od Państwa 7, 8 powyżej. No i właśnie 8 powyżej za oknem na Myśliwieckiej. Trzy szybkie za nami, już pozamiatane, już po wszystkiemu. Pan Michał, taksówkarz z Krakowa, pozdrawia pierwszy raz w tym roku. Pierwszy raz w tym roku i pierwszy raz dziś i pierwszy właśnie dziś. Gorąco pozdrawiamy, czego to należałoby życzyć. Dobrych kursów chyba tego, panie Michale. I na ten nowy rok i na ten dzisiejszy dzień gratulujemy. To pierwszy sygnał

Ester i przyjaciele, jedno z nagrań, które bierze udział w plebiscycie na utwór skutecznie budzący w ubiegłym roku. Polecamy i zachęcamy do głosowania. 25 minut po czwartej, pora na trójkowe kalendarium. 273 lata temu zmarł Edmund Halley, angielski astronom, odkrył m.in. ruchy własnych gwiazd i istnienie eliptycznych orbit komet. Do tego obliczył odległość Słońca od Ziemi. Zmarł w 1742 roku. W 1770 urodził się Adam Czartoryski, jeden z najwybitniejszych polityków polskich pierwszej połowy XIX wieku, przywódca tzw. Hotelu Lambert, konserwatywnego stronnictwa wielkiej emigracji. Zmarł w 1861 roku. 117 lat temu zmarł Lewis Carroll, angielski pisarz, matematyk, także autor fantastycznej opowieści dla dzieci Alicja w Krainie Czarów. Zmarł 117 lat temu. 99 lat temu wyruszył pierwszy pociąg linii łączącej Berlin z Konstantynopolem, tak zwany Balkan Express, rok 1916. Równo 70 lat temu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, utworzony w październiku 1944 roku, rozpoczął pierwszy rok akademicki. A równo 16 lat temu zmarł Jerzy Grotowski, reżyser teatralny, także teoretyk teatru. Zmarł w 1999 roku. To tylko fragment. Niektóre wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy też w muzycznym trójkowym kalendarium, a będziemy skupiać się głównie na urodzonych 14 stycznia. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i prognoza pogody, ale wcześniej nerwowe wakacje. O wakacjach między innymi. 100 lat na świat, ktoś dał na słodki balon wiatr. Boi się spać, ale nie boi się jechać do pracy. No tak mi się wydaje, że może gdzieś trafię na którąś panią Aleksandrę, dajmy na to panią Olę, która to podąża gdzieś highwayem w drodze do pracy wymarzonego zakładu. 4:30 punkt. Pora na prognozę pogody. Cóż tam, panie, w pogodzie, cóż tam, ach, cóż, pogoda pod wpływem głębokiego niżu z nadmorza norweskiego i wtórnego ośrodka z nad Zatoki Botnickiej, a zatem napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Ładne mi chłodne, do 8 stopni w dzień. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, deszczu, jedynie wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, no ale w ciągu dnia możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr, no właśnie, jeszcze ten wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na północy dość silny, nad samym morzem w porywach do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No a na termometrach w dzień oczywiście wszędzie powyżej zera, od plus 4 na Suwalszczyźnie, w większości regionów szósteczka, a najcieplej dziś w Małopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku, nawet do plus 8. Piękne, duże, niebieskie oczy, niebieską koszulkę, niebieską spódniczkę i w ogóle wszystko miała śliczne. A tu młodzian zmęczony o przedział ją pyta, młodą konduktorkę żon za serce chwyta. Ręka jej drżała, gdy mu bilet sprawdzała, oczyma chciwymi na niego spojrzała. Młodzian zaś był słaby, rozumiał pomału, dlaczego ona go zaprasza do służbowego przedziału. W pociągu był tłok, a w przedziale mrok, w ciemnościach oboje zrobili ten krok. Zasłania zasłonkę, rozpina garsonkę. Zostały pończoszki i majteczki w groszki. Całuję gorąco i pieści ją czule. Rozpina niebieską służbową koszulę. Chciwie odszukała, pragnąc zapomnienia, spełniła jego wszystkie najskrytsze marzenia. W burzy hormonów, w deszczu feromonu, wśród pijanych romów, co na korytarzu krali na gitarze. Nagle pociąg na stacji gwałtownie hamuje, raz jeszcze czule w usta ją całuje. Na peronie wkurzona czeka narzeczona. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię grali na gitarze. Tak z nieba na ziemię. Konduktorka PKP i Pudelsi. A tak właśnie, o tej konduktorce oni to wielokrotnie śpiewali. Z jeleniej, tak, tak, z jeleniej. No dobrze, dobrze, to z budzikowego alfabetu, szczegóły za chwilę, ale wcześniej jeszcze zachęta, mam nadzieję, nienachalna do tego, by odezwać się. Pierwsze sygnały od państwa już napłynęły, te kolejne na liście obecności, ale powolutku, po cichutku i między innymi pan Łukasz z Gliwic zaznacza, żeby głos się poprawił, bo jakieś przeziębienie łapie, czarny bez i cytryna, i bez cukru oczywiście. Pan Mariusz z Beskidu Niskiego, w poniedziałek imieniny Mariusza, to będziemy pamiętać, rzecz jasna, ale już teraz najlepsze życzenia, także podpisuje się na liście obecności. obecności i pan Jasiu tradycyjnie na trasie Łódź Grudziądz wahadełko i tu właśnie pojawia się między innymi hasło Toś to siok, miejscami między Łodzią a Grudziądzem i to nie wcale przez Jelenią, było prawie 10 stopni, 9,8 powyżej. No, jak to wygląda? Dwucyfrówka prawie w połowie stycznia i to wcześnie rano, jeśli nie powiedzieć nocą. A no właśnie, będziemy przywoływać pana synoptyka do porządku, tym bardziej, że już pojutrze rozpoczynają się pierwsze turnusy ferii. No, wydaje się, że z nazwy tylko zimowych. W sprawach pogodowych i drogowych zachęcam państwa pozostałych do korespondencji, także tej zagranicznej. Tu pewnie najbardziej przyda się mail budzik@polskieradio.pl, ale poza tym także numer telefonu 2273 i nasza skrzynka smsowa 71335. A wracając do budzikowego alfabetu, jak zwykle o tej porze 25, no dziś 24 minuty przed godziną 5, dziś na K, ale nagrania, trzy tytuły nagrań na K. Konduktorka PKP to już za nami, za moment Krew Boga, ale wcześniej Ratatam i Kocham Cię. Że mnie ciągle nie ma, to nie moja wina, że nie ma mnie. To jest twoja strata, ty w chmurach nie chcesz latać. To nie moja wina, wiedz o tym, że jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krew Boga na literkę K. No właśnie, tak, dzisiejszy alfabet. I to także z polskiego topu wszechczasów, a być może także i z budzikowego w muzycznych wspomnieniach sprzed lat. No i pięknie nam się zrobiło, prawie 4:44, nasza ulubiona pora, kiedy to sięgamy po Państwa poranną korespondencję. Pan Andrzej dziś o tym, że Ciastkowóz odwiedzi Rzeszów, Tarnów i Kielce. W okolicach niska, nie tak znowu niska temperatura, plus 4. Łysy w pełni, no i buja, busika. Coś, jakieś takie coś łobudubu. No, to ten wiatr boczny, to oczywiste i nasze kochane polskie drogi, ale także pamiętajmy o tym, że łobudubu troszkę mocniejsze z akcentem gitarowo-perkusyjnym. Takie wydzieruchy też pojawią się po godzinie 5, bo pewnie o to panu Andrzejowi chodzi, a ja udam, że na razie jeszcze nie wiem o co. Ciepło z Rybnika pozdrawia pani Małgorzata, za oknem plus 5. No i życzymy wszystkim miłego dnia. Pani Gosia milczała 2 dni, czy ktoś zatęsknił? Już jestem. No, rzecz jasna, mamy listę obecności, sprawdzamy, wywołujemy. Środa przed nami, połowa stycznia, tu kolejna nieobecna, no, ale dobrze, już niech będzie usprawiedliwiona. Okej. Okay. Studenci też z nami, gdy niektórzy się cieszą nowym dniem i budzikiem, no studenci się martwią, że jest już tak wcześnie, a oni po kolejnej nieprzespanej nocy dalej mają sporo nauki. Nauka o godzinie za 15:05 u studentów. Skąd my to znamy? W nowym dniu ze sprawdzonym, dobrym, porannym zestawem 3 razy P od pana Artura Storunia, który wzdycha, że pogoda robi apetyt na wiosnę. A no właśnie, wtóruje także pani Kasia, która informuje o tym, że na wsi mazurskiej ciepło, ciemno, wiatru już nie ma. Na szczęście świeżo zaparzona herbata z cytrynką, no i muzyka, więc damy radę. Podpis listy obecności, pani Kasia Wiejska, korespondentka, tu. O, może być parawka. Dobra. Pan Darek Będzin-Grodziec też z nami. Odhaczenie prosi na liście. Pan Darek Będzin-Grodziec, dobrze. Czy u pana Budzika też już wiosna? No, mówiłem. Plus 6 za oknem na Myśliwieckiej w drodze do pracy, a będzie jeszcze więcej. O, i proszę, pani Jola i Leszno też się zgłaszają. W drodze do Wrocławia plus 6. Powietrze aż lekkie od zapachu wiosny. No nie sposób nie zachwycać się nawet o tak nieprzyzwoitej porze w drodze do pracy. No i jeszcze pan Daniel o tym, że ferie zimowe. Może by tak na ferie wybrać się do Tampere. Śnieg pada co noc. No i ujemne temperatury też są. To gorące pozdrowienie pana Daniela i to taki pierwszy sygnał z zagranicy na teraz, bo wcześniej przecież pamiętamy, że i pan Marcin też odzywał się z Manchesteru, który pisał, że ciemno i bardzo zimno, zimniej niż w Warszawie. A, jest poprawka pogodowa. Zachwycałem się, że może tam jakieś koło plus 5, mniej, zawsze to mniej, ale jednak dopowiada pan Marcin, dopisuje mailowo, że minus 2. No to gorąco, bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich na wyspach. 14 minut pozostało do godziny 5. Gramy. Gra i śpiewa duet Plastik. Don't want anymore. Duet Plastiki, Lazy Day. Tak powolutku, po cichutku, spokojnie, spokojnie, po piątej przyspieszymy. Sygnały zagraniczne z lodowca austriackiego od pana Stefana. Bardzo dziękujemy. Też tak pewnie nieco wirtualnie, ale jednak pan Henryk z Nart również gorąco pozdrawia z jednego z kurortów austriackich. Gorąco, słonecznie i leniwie, więc bez rozdrabniania się podpis porannej listy obecności dla nas porannej. No i wraca do leniwego sączenia zimnej lemoniady pan Marcin z Antypodów. Nowa Zelandia się kłania. Bardzo dziękujemy. Pani Katarzyna i pan Maciej i państwo z Han, w którym to szaleje burza z piorunami. Bardzo gorąco pozdrawiamy, ściskamy to zachodnie Niemcy. Na dzień dobry także z Niagary pozdrowienia za oknem minus 15, a z tak zwanym wiatrem minus 22 to od pana Andrzeja i jeszcze państwo Jowita i pan Rafał gorąco pozdrawiają z Adrajty. Tu 22 tylko. Thank you.